طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Arkadaşımız soruyor, diyor ki hocam, kısacası bize bir Mehdi'yi açıklayabilir misiniz? Diyoruz ki birinci olarak Mehdi hiç şüphesiz ki onun ismi, onun adı Muhammed bin Abdullah Fatıma radıyallahu teala anhudan gelen ve Ali radıyallahu teala anhunun onun dedelerinden olan kişidir. Yani Mehdi'nin ismi şu şekilde olacak arkadaşlar. Muhammed bin Abdullah veyahut da fi bazı hadislerde geldiği kadarıyla Ahmet İbni Abdullah ve onun nesli, onun ailesi Ali radıyallahu teala anhuna ve ulaşacak. Hasan bin Ali, Hasan bin Ali. Ali radıyallahu teala anh'ın iki tane çocuğu var. Hasan ve Hüseyin, Peygamber Efendimiz'in torunları. Ama o Hasan'dan gelecek. Hasan'dan gelecek. Bu bir. İkincisi Mehdi. Hiç şüphesiz ki ikinci sıfatı, birinci sıfatı da hadislerde geldi. Bunlar arasında açıklayacağımız hali yok. İkinci sıfatı arkadaşlar ne? O Mehdi'ye Kabe. Kabe'de Mekke'de beyat, anlaşma verilecek, anlaşma verilecek ve o da anlaşma el verilecek ona, ama o sevmeyecek onu. Yani o istemeyecek, o bana demeyecek ki gelin bana beyat verin, gelin beni başkan seçin demeyecek. Hayır, hiçbir şekilde. Ama insanlar ona onu mesul kılacaklar, halife kılacaklar. Üçüncüsü olarak da Mehdi'nin sıfatları ne? Ecilel cebhete aknal enf. Yani ecilel cebhe aknal enf, uzun burunlu, ama burunlarının kıvrımları yanındaki kulak burunlarını uzun olan, uzun olan bir burnu vardır diyoruz. Hiç şüphesiz ki üçüncü sıfatı ne zaman Mehdi gelecek? Mehdi ne zaman gelecek? Yani insanlar çok zulüm gördüğü zaman, o din çok düştüğü zaman gelecek. Ve dördüncü sıfatı ne? O halifenin, Müslümanların halifesilerin üç tane halifesi Kabe'nin altındaki zehep, yani Kabe'nin altındaki kenz, hazine için çarpıştıklarında o çıkacak. O halife, son halife öldükten sonra o gelecek. Beşinci sıfatı Mehdi taban çok salih ve takvalı ve şeriatı iyi bir şekilde, Kur'an'ı ve sünneti ve sahabilerin sözlerini iyi bir şekilde bilen bir kişi. Yani alim olan bir kişi, mükemmel, çok kuvvetli ilmi olan bir kişi. Altıncı sıfatı taban dediğimiz kadarıyla ona Mekke'de Rukn vel Makam İbrahim, Rukn vel Makam İbrahim arasında bir bey'a, yani anlaşma yapılacak. Yani insanlar gelip ondan anlaşma yapacaklar diyoruz. İnsanlar o AG gelip ondan anlaşma yapacaklar diyoruz. Hiç şüphesiz ki Mehdi arkadaşlar ni kendisine çağırmıyor. Ve dediğim kadarıyla sıfatı uymayan Mehdi ve sıfatı bu Mehdi'ye çağıran kişi ne? Çağıran kişi ne? Yani Mehdi'ye çağıran kişi, yani Mehdi'nin sıfatları uymayan ve Mehdi'yi çağıran kişi yalancı, deccal, yalancıdır. Ve ne? Onun zamanında yedinci sıfatı İsa aleyhisselam inecek ve deccal onun zamanında çıkacak. Ve İsa aleyhisselam onun arkasında namaz kılacak diyoruz. İsa aleyhisselam onun namaz kılacak. Ve sekizinci sıfatı arkadaşlar o bir bazı rivayetlerde yedi, bazı rivayetlerde sekiz ve bazı rivayetlerde dokuz sene bu yeryüzünde kalacak. Ve bütün ard, bütün yeryüzü nimetlerle olacak. Din her zaman ulu, büyük olacak. Allah'ın dini, tevhid dini. Ulu olacak. Sonra öldükten sonra dokuzuncu sıfatı öldükten sonra Mehdi, tabi o ölenecek, o gömülecek bu arda, bu yere öldükten sonra ne? Hiç hayırlar olmayacak. Hemen dedik zincirlenecek. Hemen dedik ne? Büyük kıyamet alemleri zincirlenecek. Hiçbir şekilde neyi? İnsanlar, iyi insanlar kalmayacak. Hiçbir şekilde iyi insanlar kalmayacak, şerli insanlar kalacak diyoruz. Ve billahi tevfik.